يفعلون قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة خاصة بكم كما قلتم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا نصبوا على الحال من الدار الآخرة من دون الناس صائر أو المسلمين والله لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أن من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق وأحب التخلص إليها من الدار ذات الشباب كما قال أمير المؤمنين علي كتب الله وجهه لا أبالي سكرت وللموت وسكت الموت وليه وقال مار بن سفين الآن ألاقي أحبة محمدا صلى الله تعالى وسلم وحبه وقال حذيفة حين اعتذر يا حبيب ولا أخاف ولا أكره من ندم أن يلبس مني لا أصلح من ندم أن يلبس مني سيما إذا سيما إذا علم إذا علم أنه صادق أنه لا يشارك فيها غيره ولن يتمنه أبدا بما قدمت يدي من موجبات النار كالكفر بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم والقرآن والحديث التوراة فلما كانت اليد عاملة مصطفة بالإنسان عادة لقدرته بها عامة ثنائه ومنها أكثر منافع عبر بها عن النفس تارة والقدرة أخرى وهذه الجملة إخبار من غيره وكفر وكان كما أخبر لأنه لو تمنه الموت لنقل بشارة فإن التمنية ليس من عمل القلب ليفى بل هو أن يقول ليت كذا ليت كذا وإن قال في القلب لقالوا تمنينا وعن النبي صلى الله عليه وسلم لو تمنه الموت لغصى كل إنسان به كيف ما تمكى وما تمكى وما وحيه إلا وجه راتب الله وليم للظالمين تهديد لهم وتنبيه على أن الظالمون في دعوة ما ليس لهم نفي عن من هو لهم فرما دیجیے کہ اگر ہے تمہارے لیے دار آخرت اللہ کے ہاں خالص تمہارے لیے لکم خالص تن سارے آخر خالص تمہارے لیے ہے اللہ رب العزت کے ہاں یعنی اللہ کا یہ فیصلہ ہے اللہ من کانا ہوں گا جو یہودی ہوگا تو وہی جنت میں داخل ہوگا اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اس طرح کے انتظار تو بندون انداز دوسرے لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے بندون انداز میں ریفلانجنس کا ہو تو مطلب ہے سارے انسان عیسائی کیوں نہ ہو ان کا بھی حصہ کوئی نہیں مسلمانوں کا بھی کوئی نہیں یا انداز کا رحل آباد کا ہو یا مسلمانوں کا حصہ کوئی نہیں ہے ہم اہلِ کتاب جو ہیں تو انہیں کے لیے ہے نہیں ادھر جنت علام کان حوجن اور نسارا یہودی ہوگا یا نسانی ہوگا تو ہی جائیں گے ظاہر ہے یہودی تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ جنت میں کوئی جائے گا جو نسانی ہوگا نہ نسانی کہہ سکتے تھے کہ جنت میں کوئی جائیں گے تو یہودی ہوں گے کوئی اپنا اپنا کال ہو گیا نا کہ یہود کہتے تھے جنت میں صرف ہم جائیں گے نسارا کہتے تھے جنت میں صرف ہم جائیں تھے جائیں گے اس طرح کر کے اس شاید اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ دار آخرت الحمد للہ خالص تمہارے لیے ہے دوسرے لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں پتمنا بول موت پھر موت کی آرزو کرو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو وجہ کیا ہے سچے ہوں تو موت کی آرزو کریں کیونکہ ظاہر ہے جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ دنیا میں تو مل نہیں سکتی ہیں مالا این رات ولا اولون خام ات ولا خطر علا قلب بشر اس طرح کی جو مثال ملتے ہیں تو پھر ایسی نعمتیں جہاں مل رہی ہوں تو کون سے پیچھے رہے تو اگر یقین ہو کہ وہ اعلی جنت سے ہیں غلام اعلیٰ جنت کا شوق رکھے گا اور دنیا دار تکلیف سے جلد از جلد چھٹکارا پا کے وہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا اس لیے فرمایا تھا تمنا بل موت کا انکم تم سادہ کی پھر تائیدات پیش کرتے ہیں کہ مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادہ کپڑوں کے اندر دو لشکروں کے درمیان پھر رہے تھے امام حسن رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابا جان لڑنے والوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے جو تم نے اختیار کیا ہوا ہے نہ زرہ نہ خود نہ تلوار ہماری کی ہوئی نہ نیزہ نے لیا ہوا ہے تو آپ نے سنا تمہارے باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ موت اس پہ گر رہی ہے یا وہ موت پہ گر رہا ہے ہمیں موت سے کوئی ڈر خوف جائے تو وہ نہیں ہے, کیونکہ پتہ ہے سیدھے جنت میں جائیں گے علی انصر جنہ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کیا کہ علی انصر جنہ کا وہی دار نبی پاک کی طرف سے بیان ہو چکا ہے. اسی طرح حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین کی جنگ میں کہہ رہے تھے الان اولاد الاحبا محمد و صحبہ, تو بس ابھی ابھی میں شہید ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کروں گا اور آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی بارگاہ کی حاضری دوں گا. حضرت اضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب موت کا وقت آیا تو کیا تھا, جا حبیب و علاقہ کا کر حبیب اس وقت پہنچا جبکہ بڑی اس کی طرف سے محتاجی تھی اور اس کی شوق تھی. اس وقت محبوب عمر یعنی موت گیا تو وہ پہنچ گیا, کیونکہ الموت جسم یوسل الحبیب الا الحبیب, موت ایک پل ہے جو پار والے یار تک پہنچاتی ہے, تو اس لیے اس کو حبیب سے تعبیر کیا. تو یار سے پیار ہوتا ہے, پل سے بھی پیار ہوتا ہے. اگر دشمنی ہو جائے لڑائی ہو جائے تو پلیں درمیان والی اڑا دی جاتی ہے نا, لیکن محبت پیار ہو پار والوں سے پھر پلیں قائم کی جاتی ہے. تو جا حبیب نے خلاف آ کر جب حبیب آیا اس حال میں کہ اس کی طرف بہت زیادہ اشتیاق تھا, لاکھ لاکھ بندہ دے جو موت کے آنے پر لازم مسلمان ہو کامیاب نہ ہوا. فتنہ نول موتا ان کو تم سارے کہیں موت کی آرزو کرو اگر ہم سب سے ہو تو, کیونکہ جب یقین ہو بغیر کسی دکھ تکلیف کے اور عذاب مشقت کے یہ جنت ملنے والی ہے, اور پھر ہے بھی ہمارے لیے اور اس کا ایسا ہی کوئی نہیں, تو پھر وہ کیوں تمنا سے باز رہے گا. لیکن فرمایا والا یتمنا ہو آبادار تو وہ ہرگز ہرگز اختیار بھی نہیں کریں گے. جب آپ کا دمت ایسی ہے بس لوگ ان کرتوتوں پہ جو ان سے سرزد ہوئے ہیں, اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ کفر ہو گیا, قرآن کے ساتھ کفر ہو گیا اور آپ کی تعریف ہو گئی. قرآن سے ثابت کر رہا ہے اور ہمارے حضرات کے یہ اہل کتاب ہے لیکن کافر ہے, لیکن آج کل میں بھائی اور مسلمان ثابت کیا جا رہا ہے. مشرک محض کے مقابل ہونا اہل کتاب ایک علیحدہ چیز ہوگی, مسلمان ہونا علیحدہ چیز ہوگی. باقان ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولاکن کان حنیفہ مسلما, یہودیوں نے نصرانی ہونے کی نفی کی جا رہی ہے, مسلمان ہونا ثابت کیا جا رہا ہے. اگر یہودیت نصرانیت اسلام ہے تو پھر اس زمانے کی ذہن کوئی نہ ہو گیا, یہودی نہیں بھی ہے بھی نصرانی نہیں بھی ہے بھی, کیونکہ اسلام نصرانیت ایک شے ہو گئی, اسلام اور یہودیت ایک شے ہو گئی. پھر یہودی نصرانی نہیں بھی ہے بھی, مسلمان ہے بھی نہیں بھی, تو یہ تعارض لازم آئے گا اور اجتماع کی ذہن جائے تو وہ لازم آ جائے گا. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لما تكفرون بآيات الله, جگہ جگہ ان کے بارے میں کفر کے لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں. باقی کفر دون کفر یہ ہے کہ کوئی کفر زیادہ سخت ہو گیا کوئی کفر زیادہ نرم ہو گیا, اتنا فرق ہے. اہل کتاب کی عورتوں سے نگاہ کرنا جائے تو وہ یاد رکھا گیا ہے ان کے نرم کافر ہونے کی بنا پر, لیکن مسلمان عورتیں ان کو دینا یہ جائز نہیں رکھا گیا ہے. اگر وہ ہماری ریت بن کے رہیں تو ان سے رعایت کیا جائے گا, لیکن مسلمان جو مسلمان حاکم کی ریت بن کے رہ رہے ہوتے ہیں تو ان پر تو جزیہ وغیرہ کوئی نہیں ہے. زکات ہے یا عشر ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں, وہ وہاں رعایت کیا جاتا ہے ان پر, اس سے پتہ چلا کہ وہ مسلمان بارہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء, ایمان والوں یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، بعضوں مولیاء بعض وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ان کو دوست بناتا ہے تو ان نومنوں تو انہیں میں سے ہے. کیوں ہے کہ آیت کریمہ تو تم پھر مسلمان نہ رہو گے بلکہ تم بھی یہودی نصرانی جیسے وہ بن جاؤ گے. بھائی بھائی پکے تو بن سکتے ہیں نا، لیکن یہ نہیں کہ مسلمان اور یہودی نصرانی بھائی بھائی ہیں، بلکہ یہ مسلمان نہ رہا ان کا پکا بھائی بن گیا، ڈائریکٹ اسلام سے خارج ہو گیا. اس صورت میں تو قوت قائم ہو جاتی ہے نا، لیکن مسلمان رہ کے ان سے زیادہ قوت ہے تو قائم نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ مان سکتا ہے کہ دوست بنانا جائز نہیں، بھائی بنانا جائز ہے. یہودی عیسائی مسلمان بھائی بھائی، لیکن دوست نہیں ہے. جہاں دشمنی ہوگا اقوت ثابت کی جاتی ہے، جہاں دوستی ہوگی پھر اقوت ثابت کی جائے گی. انما المؤمنون اخوة، یہ نسلی اخوت تو نہیں ثابت کی جا رہی ہے. روحانی رشتہ جو منسلک ہیں تو وہ روحانی رشتے میں اتحاد سے ہے، وہ بیان کیا جا رہا ہے. پھر اہل کتاب کے ساتھ ہمارا روحانی رشتہ اگر ہے پھر منع کیوں کیا جا رہا ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ؟ اگر دوستی بن آیا تو پھر یہ بھائی چارہ بھی تو وہی روحانی رشتہ ہی آیا نا، تو پھر یہ بھی ناجائز ہو گیا. اور پھر کتنی بڑی وعید شدید ہے کہ میں تو اللہ عمن تم فائن عمن ہو، وہ مسلمان نہ رہے گا بلکہ جلدی نفرانی جائے وہ بن جائے گا. عجیب تاکیقیں ہیں یار، عجب مصیبت پیدا ہو رہی ہے. نہیں یتمنا ہو آبدم بیمار قدمت ایسی ہے، ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے؟ میں مجھے بات نار، جو آگ روزک کی واجب کرنے والی چیزیں ہیں، کیا کل کفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات پاک کے ساتھ کفر، قرآن پاک کے ساتھ کفر، تورات کے اندر تحریف کر دینا وغیرہ، یہ چیزیں بہت سوال کا جواب دیتے ہیں. دماغ کا دمت ایسی ہم فرمایا ہے کہ صرف ہاتھوں کا یہ کارنامہ ہے، ان کی لاتوں کا کارنامہ کوئی نہیں ہے. ہاتھوں کی طرف نسبت جاگو کیوں کی گئی ہے اس کا جواب دیتے ہیں. چونکہ انسان کے ہاتھ ہی ہیں جو کام کرتے ہیں نا، باقی جو جانور ہیں گھوڑے ہیں خچر ہیں گدھے ہیں یا بیل وغیرہ ہیں، تو وہ یا سینگوں سے کام لیتے ہیں، چکر وغیرہ مارتے ہیں یا کاٹتے ہیں جس طرح سے کتے وغیرہ ہو گئے. یہ انسان ہے جو ہاتھوں کے ساتھ کام لیتا ہے، کسی سے تلوار چلائے نیزا چلائے یا شکر کا ہاتھ پھیرے محبت کا اظہار کرے یا کمائے کرے تو ہاتھ کے ذریعے. اس لیے ید عاملہ انسان کے ساتھ مختص تھا، اس کی قدرت کا مذہب تھا. پھر عام صنع انسان کے جو ہے تو ہاتھوں کے ذریعے ہی ہیں، کپڑے تیار کرنا، سینا، عمارتیں بنانا کرنا، ہتھیار بنانا وغیرہ، یہ سارا ہاتھوں کے ذریعے ہے. تو اکثر منافذ ہیں وہ بھی انہیں کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں اسے. اس لیے پھر نفس کو ہاتھ کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا، بل قدرت اخرا کبھی نفس کو ید کے ساتھ تعبیر کر دیا، کبھی قدرت کو ید کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا ہے. تو اس لیے وبا کر دمت ایسی ہم فرمایا بجائے وبا کر دم کے. اور حکمت شاید باری کی جان سنواتے ہیں، یا تمنا ہو آباد آپ وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں کہ یہ غیبی خبر ہو گئی اور جس طرح پر خبر دی گئی اسی طرح پر ہوا، وہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے تمنا کی ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا اسی طرح پر ہوا، تو یہ آپ کا اخبار بالغیب والا معجزہ ہو گیا اور آپ کی دلیل نبوت سے آئے تو وہ بن گئی. اس سے آپ کا برحق نبی ہونا جو ہے وہ ظاہر اور واضح ہو گیا. اب اس پر اعتراض یہ تھا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے تمنا کی ہو, تمنا دل کا معاملہ ہے تو دل میں کی ہو آرزو لیکن ظاہر نہ کی ہو تو پھر نئی تمنا والی نتیجہ ہے وہ کیسے صادق ہوگی. اس کا جواب دیتے ہیں دو طرح سے جزائے رحمت. ایک تو یہ ہے کہ تمنا یہ ہے ہی نہیں دل کے اندر کسی چیز کی آرزو وغیرہ پائی جانا, بلکہ زبان سے کہنا لیتا دل کا ظالم کاش میرے لیے یہ چیز ہوتی, یہ زبان کے ساتھ تمنی ترجیح پائی جاتی ہے. لیتا کہا جائے لالا کہا جائے یہ ہے. اگر وہ اس طرح پر کہتے لا محالہ نقل کیا جاتا ہے اس کو. اسی طرح اگر دل میں بھی ہوتا تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان تھا نہیں یا تمنا ہو آواز وہ کہتے ہیں ہم نے تمنا کی ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے, لہٰذا تمہارا یہ قول غلط ثابت ہو گیا, خلاف واقعہ ہو گیا. پھر انہیں کہنا چاہیے تھا کہ تمنا ہماری طرف سے پائی گئی ہے اور تمہارا یہ دعویٰ غلط ہو گیا ہے, لیکن اس طرح کا کوئی قول ان کی طرف سے نہیں پایا گیا ہے. اسی طرح یہ بھی وہم تھا کہ وہ تمنا کریں لیکن مشہور نہ ہو. اتنے قول ہیں لوگوں کی طرف سے سرزد ہوئے لیکن اب کسی کو اتا پتہ اس کا نہیں ہے, اس طرح کی صورت ہو جاتی. اس کا جواب دیتے کہ لوکیلا وشتاہ راہ منقول ہوتا اور مشہور ہو جاتا کیونکہ جو کافر مخالف تھے ان کی تعداد زیادہ تھی, شائع کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے چھپانے والوں کی تعداد تھوڑی ہے, تو پھر وہ کس طرح پر مخفی عمل رہ سکتا تھا. اس سے پتہ چلا کہ ان کی طرف سے کوئی تمنا آرزو اس کی جو ہے وہ نہیں پائی گئی ہے. مزید حدیث پاک سے تائید پیش کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ موت کی آرزو کرتے تو ہر انسان کی تھوک اس کے گلے میں رک جاتی اور سانس آنا جانا بند ہو جاتا اور وہ فوری طور پر مر جاتے, پوری اٹھی جائے تو زمین پر باقی نہ رہ جاتا. اللہ علیم بالظالمین, اللہ رب العزت ظالموں کو جاننے والا ہے. اللہ علیم بہم اس طرح کہنا چاہیے تھا کیونکہ مخاطبت ہو رہی ہے ان کانت لکم دار الآخرت تو عند اللہ خالصۃ یا اللہ علیم بکم فرمایا جاتا یا لن یتمنہ ہو غیر کسی کا سے تعبیر کیا تو اللہ علیم بہم فرمایا جاتا. مقام ضمیر کا اسم ظاہر جائے تو کیوں ذکر کیا گیا ہے, اس کا جواب دیا کہ اگر ضمیر ذکر کی جاتی تو پھر ان کا ظالم ہونا جائے وہ نہ پتہ چلتا کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے لن یدخل الجنت الا من کان ہودا, یہ دعویٰ ظلم ہے, دوسروں کا حق مارا جا رہا ہے, اس میں کسی کا حق الزف کرنا یہ بھی ظلم ہے نا, وہ شاید غیر محلے والی صورت ہو گئی. تو اس لیے فرمایا کہ وہ ظالم ہے تاکہ پتہ چلے کہ ان کا یہ دعویٰ ظلم ہے, زیادتی ہے. حلیم بہم فرمایا جاتا پھر یہ ظلم ان کا سمجھ نہ آتا. دوسرا ان کے لیے تحدید سرزنش جائے یہ بھی ہو گئی. اللہ علیہ مبلغ والے نے اس میں سوال یہی تھا نا کہ خبر جو دی جاتی ہے تو وہ تب ہے جب مخاطب کو ایک چیز پہلم نہ ہو, اسے ایک نیا فائدہ حاصل ہو گیا کہ نامعلوم چیز معلوم ہو گئی تو وہ اہل کتاب ہے انہیں پتہ ہے کہ اللہ عالم ہے, پھر ان کو کوئی فائدہ سے حاصل نہ ہوا. اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ بھی جانتا ہے تو پھر دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے, لازم فائدۃ الخبر یعنی عالم ہونا متکلم کا, تو وہ بھی انہیں پتہ ہے تو کیا فائدہ رہ گیا یہ اللہ علیہ بالظالمین کہنے کا. جواب کیا آیا تادی تو سرزنش کہ جب مجھے علم ہے پھر لا والا اس کے مطابق تمہیں سزا دی جائے گی, والے خلاف کاروائی جو ہے تو وہ کی جائے گی, یا عذاب کی وعید سنانا مقصود ہے اور ڈرانا مقصود ہے انہیں. ہاں جی آج فرما دیجیے کہ اگر تمہارے لیے ہے دار آخرت اللہ تعالیٰ کے پاس خالص کر تمہارے جیسے کہ دعوی تمہارا نہیں ہے کے طور پر ہے جو دار آخرت سے ہے سوائے لوگوں کے ان کے علاوہ جو ان دونوں انداز کو سارے لوگ براد ہیں علیہ السلام جنس کا ہے کبھی یا آج کا ہے اور مسلمان مراد ہے مسلمانوں کے لیے جنت نہیں ہے صرف تو والے کتاب کے لیے صرف یہودیوں کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ مراد ہیں یا خاص مسلمان اللہ آج کے لیے صورت مل جائے گا یقین ہو کہ جنت کی اور محبوب رکھے گا سارے کو طرف اس کے اس دار سے جو مصیبتوں والا ہے جیسے کہ کرم اللہ کریم کہ میں نہیں پرواہ کرتا کہ میں موت کر گئی ہوں یا موت میرے اوپر گئی اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے مقام میں کہ میں ملا گا اپنے محبوبوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نماز سے لوگ روتے ہیں اور وہ خوشی کے نعرے لگا رہے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ موت تاری ہو رہی تھی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ الحمد للہ بڑا پیارا وقت آ گیا میں غدن الکل احبت محمد و صحبہ صرف اور صحابہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدم قسم موت کا ان کو وقت آیا تو آیا ہے مغلوب علا فاقتن اوبر فاقہ کے ان جب آرزو تھی خواہش تھی نسل آپ آئی اس میں جو شرمندہ ہوا جس نے جو نہیں کامیاب ہوا وہ جو نادم ہوا اس پر کہ موت کیوں آ رہی ہے یہ زمانہ پر خصوصاً جب اس کو معلوم ہو کہ وہ سالم ہے اس کے لیے اور نہیں شریک اس کے ساتھ اس میں حد تمنا نہیں کریں گے بوجہ اس کے جو بھیجا ان کے ہاتھوں نے آگے یعنی مجھے بات نار سے مار کر سمجھ آئی ہے اس کے مراد کیا ہوا جو دوستی ہونے کے مجھے بات انہوں نے کیے ہیں جس میں کفر باتوں کے ساتھ سوال کا جواب ہے کہ بیمار قدم ہو کیوں نہیں کہہ دیا قدم اور کہہ دیے ہم کیوں کہا ہے ہاتھ آگے بھیج رہے ہیں تو آپ انہوں نے کوئی نہیں بھیجا ان چیزوں کو آگے اس کا جواب جس کے تھا ہاتھ عمل کرنے والا مختص ساتھ انسان اعلیٰ اس کی قدرت کا ساتھ اسی کے ہیں عام سنائے اس کے اور اسی حادثے تعمیر کیا ساتھ یج کے نفس کو کبھی اور قدرت کو کبھی کبھی یج ذکر کر کے ذات مراد لی جاتی ہے کبھی قدرت جو ہے وہ بعد لے لی جاتی ہے. بنا دن تو اللہ رب العزت نے یہاں جو فرمایا تو مطلب کیا ہوا ہم نے اپنی قدرت کے ساتھ آسمانوں کو پیدا فرمایا ہے اور یہ جملہ خبر دینا ہے غیب کی اور ہوا ایسے جیسے خبر دی جملہ اخبار بالغیب ہے اور ہو گیا جیسے کہ خبر دی اس لیے کہ اگر وہ تمنا کرتے موت کی تمنا خبر غیب کی تب بنتی نا جب وہ تمنا نہ کرتے تو ہو سکتا ہے انہوں نے تمنا کی ہو دل میں کی ہو یا زبانی کی ہو لیکن شاید نہ ہو سکی ہو پوشیدہ کر دی گئی ہو. یہ دو استعمال تھے نا پھر غائب ہونا تو تبھی ثابت ہوتا نا جب وہ نہیں تمنا ہو واضح تمنا نہ پائی جاتی تو ہو سکتا ہے پائی گئی ہو دل میں انہوں نے آرزو کی ہو یا زبانی کی ہو مشہور نہ ہوئی ہو تو دونوں باموں کا جواب دیتے ہیں پھر ہاں جیسے کہ آپ نے خبر دی کیونکہ اگر وہ تمنا کرتے تو لانو کے علاوہ شاہرا منقول ہوتی اور مشہور ہوتی منقول مشہور کیسے ہوتی تمنا تو دل کا عمل ہے اس کا جواب دیا کہ تمنا نہیں ہے ہمارے قلب سے تاکہ مکھی رہ سکے بلکہ اس کا ہے کہ زبانی کہنا ہے اس کا جواب چلو مان لیتے ہیں تمنا دل کے پاس ہے تو پھر زبانی کہہ دیتے تم نے کہا تھا نہیں یہ تمنا اور ہم نے تمنا کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوا ہمارا بال بھی پیدا نہیں ہوا وہ پیش کرتے تھا راجو میں, لیکن نہیں وہ اس طرح کا کال کر سکے ہیں. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ تمنا کی ضرورت ہونا نہ ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اگر وہ تمنا کرتے موت کی تو البتہ ہر انسان کے پھنس جاتا ہر انسان اپنے خوب کے ساتھ اور اپنی جگہ پر فوری طور پر مر جاتا اور کوئی یہودی زمین پر باقی نہ رہ جاتا. پھر ظالمین کو یہ خبر تھی نا, اور اس کے جو دو مقاصد ہوتے ہیں قاعدۃ الخبر یا لازم قاعدۃ الخبر, وہ دونوں یہاں ثابت نہیں ہو رہے تھے. تو بتلا دیے کیا ہے تعدید کے لیے ہے کہ جب مجھے پتہ ہے تو کیا کر رہا ہے تو پھر لاما اللہ اس کی سزا بھی تجھے بھگتنا ہوگی. یہ تعریف کے لیے ہے نہ کہ ایک نامعلوم چیز سے آگاہ کرنے کے لیے. پھر اور تندی ہے اوپر اس کے تم ظالم ہے, یہ اس کا جواب ہو گیا نا کہ ظالمین اسم ظاہر کی جگہ پر ضمیر ذکر کرنی چاہیے تھی. مقام ضمیر کا ہے تو اسم ظاہر کیوں ذکر کیا ہے؟ پہلا علیحدہ معاملہ ہو گیا نا, کیونکہ علیم بہم کہا جاتا ہے یا علیم بالظالمین تو خبر ہے ہر دو صورت میں. خبر کے دو فائدوں میں سے کوئی فائدہ نہیں عام خبر ہو سکتا. وہ علیحدہ سوال جواب ہو گیا نا, یہ علیحدہ ہو گیا کہ بہم کی بجائے بالظالمین کیوں کہا ہے؟ سمجھی ہے اس بات پر کہ وہ ظالم ہے اس چیز کے دعویٰ میں جس کا حق ان کو نہیں ہے. امن ہو اللہم جن کے لیے جنت ہے, یعنی اہل ایمان کے لیے جنت ہے, تو ان سے نفی کرنا یہ ظلم ہے. اپنے حق میں ثابت کرنا جبکہ مستحق نہیں, اور جو مستحق ہے ان سے نفی کرنا, یہ دونوں ظلم والے پہلو ہوں گے. اللہ تعالیٰ جنہم احرص الناس علی حیاء, آپ پاؤ گے ان کو تو سب لوگوں کے نسبت زیادہ حریص ہو کر حیات کے. ومن الذین اشرکوا, اور بالخصوص مشرک لوگوں سے بھی زیادہ موت پر, موت سے ڈرنے والے اور حیات پر حریص ان کو پاؤ گے. حالانکہ اگر یہ آخرت پر یقین رکھتے ہوتے اور جنت جانے کا انہیں یقین ہوتا تو سب سے زیادہ حریص موت پہ ہوتے, اور مشرک تو نہ قیامت مانتے ہیں نہ جنت وزت مانتے ہیں. جب ان سے بھی زیادہ حریص ہے یہ دنیا کی حیات پر, پتہ چلا کہ ان کا اس طرح کا عقیدہ بھی نہیں جس طرح کے مشرقین کا عقیدہ ہو سکتا تھا. ان سے بھی کیا گزرے ہیں اس معاملے میں لتا جدن نہ ہوں. ایک خارج میں محسوس وجود ہوتا ہے نا, ایک وجدان ہوتا ہے دل کے اندر علم معرفت, یہ وجدان سے ہے لتا جدن نہ ہوں, یعنی معلوم کرو گے تم ان کو تاکہ خارج میں پاؤ گے ان کو. خارج میں تو پہلے سے موجود تھے, مستقبل میں تو نہیں پانا تھا نا, یہ وجدان کے معنی میں ہو گیا. کل ضرور پاؤ گے آپ انہیں زیادہ حریص تمام لوگوں سے حیات پر. باقود ہے واجدہ بے عقل ہی, عقل کے ذریعے ایک چیز کو جان لیا, اس سے جاری ہوتا ہے جا بجا عالمہ کے. یہ واجدہ عالمہ کے معنی میں ہو گیا مفعول, اس کے تو عالمہ کے دو مفعول ہوتے ہیں نا, اگر اس کے بھی دو ہونے چاہیے تو وہ کون سے ہیں؟ پہلا ہم ہو گیا اور دوسرا آرسی ہو گیا. عدل حیات علیہ السلام عہد کا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ دنیا کی زندگی پر زیادہ حریص ہیں. مطلقاً کوئی حیاتی تو نہیں نا, وہ تو پھر آخرت کی بھی ہو سکتی تھی, معروض ہونی چاہیے تھی یہ دنیا والی. علیہ السلام کیوں نہیں داخل کیا گیا؟ تو اس کا جواب حیات عظیمت یہ مراد ہے, یہ قبیلت یہ مراد ہے. تو اگر اللہ کہہ رہا نہ ہوتا پھر یہ خاص قسم کی حیات جو ہے وہ مراد نہیں ہو سکتی تھی نا, اس لیے حلل حیات کی بجائے حیات یہ ذکر کیا ہے. اور نکرا لانا حیات کا یہ ارادہ کیا گیا ہے فرد اس کے افراد سے, اور یہ لمبی زندگی ہے پڑا گیا ہے ساتھ لام کے الحیات بارت اللہ کر کے پڑھا گیا حمزہ, اس لیے جو ہے وہ دکھتا رہتا ہے نہ, تو اس لیے پھر حمزے کا اعتبار نہیں کیا گیا, صرف لام کا اعتبار کیا گیا ہے. الحیات پڑھا جاتا ہے نہ, حمزہ تو کوئی نہ پڑھا جاتا تو پھر غلام ہی باقی رہ جانا تھا نا, اس لیے یہ کہا. تو من الذین اشرکوا, اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہیں جنہوں نے شرک کیا. احرس سمنا سے اللہ ریاتن وائسم تفی احرس اضافت کے طور پر مستعمل ہے, اور یہاں من الذین اشرکو من کے ساتھ ہو گیا, پھر یہ وہاں بھی من ہوتا احرس من الناس اور احرس من الذین اشرکو, یا پھر یہ بھی خدا کھلا جائے تو اس پر معطوف ہو جاتا من الذین اشرکو. یہ پھر کہنے کی کیا وجہ رہی, اس کا جواب دیتے ہیں کہ محمول اگر مانا یہ اضافت ہے من کے معنی میں ہے احرس من الناس, لہذا اس معنوی لحاظ سے چونکہ ادناس کی بجائے من الناس پر آ جائے تو اس پر عطف جائے تو یہ ہو جائے گا احرس من الناس و من الذین اشرکو, یہ فرمایا گیا. اور اس پر اشکال یہ تھا کہ مشرق بھی تو ناس ہی ہے نا, جب احرس الناس آ گیا تو پھر علیحدہ من الذین اشرکو ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی, اگر مغیرت کو چاہتا ہے اور یہ انسانوں کے مغیر تو نہیں ہے نا, جو مشرق ہیں انسان ہی ہیں, بھائی بھائی ہیں ان کے, پھر یہاں علیحدہ ذکر کرنے کا کیا مطلب رہ گیا. اس کا جواب دیتے ہیں للمبالغہ سے, یہ تفتیش بادل تعلیم ہے اور مبالغہ کے لیے ہے, کیونکہ مشرق تو آخرت کو مانتے ہی نہیں ہے نا, تو ان کے لیے تو یہ اتنی بھی زندگی ہی زندگی ہے, وہ خواہش رکھیں گے کہ جتنا عرصہ زیادہ یہاں گزر سکے وہی غنیمت ہے, تو یہ ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں اور یہ مشرقین کی طرح پر ہے, جو جائے تو جنت خالص ان کے لیے ہو. ایک تو یہ حکمت اس میں ہو گئی, یہ مشرقین سے بھی زیادہ حریص ہیں, تو گویا آخرت کے بارے میں ان کا تصور ہی صحیح نہیں جس طرح کے مشرقین کا. دوسرا توبیخ تقریب میں اضافہ ہو گیا, جب ان کی حرص جو ہے تو وہ کفار کی نسبت بھی زیادہ ہو گئی, حالانکہ یہ دعویٰ تورات پہ ایمان کا رکھتے ہیں اور جزاد کا اقرار کرنے والے ہیں, اس سے پتا چلا کہ انہیں تسلی ہے کہ ہم دوزہ کا ایندھن بننے والے ہیں, اس لیے چاہتے ہیں کہ جتنی دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے جتنا دوزہ سے بچ سکیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. ایک جواب تو یہ آ گیا کہ یہ معنی کے لحاظ سے معصوف ہے کس پر, انداز پر, کیونکہ اصل میں وہاں کیا ہے عارف بن انداز. دوسرا جواب دیتے ہیں کہ یہاں اصل عبادت کیا تھی, وہ احرس من الذین اشرکو, تو یہاں احرس کا لفظ جو ہے تو وہ ہونا چاہیے, وہ علیحدہ ہو گیا اضافت کے ساتھ مستعمل ہو گئی, یہ من کے ساتھ مستعمل ہو گئی سن دوسری, لیکن چونکہ پہلے احرس سے یہ سمجھ آ رہا تھا تو اس لیے پھر یہاں اس کرینے سے اسے حضرت کر دیا گیا ہے. چلو یکمنا خبر مقتاد ہے, تیسری توجیہ یہ کرتے ہیں کہ یہاں مبتدا معذوف ہو جائے اور یہ اس کی خبر بن جائے اور یہ دعا ہضم یہ صفت اس کی ہو جائے گی. ان کا علیحدہ ذکر کرنا یہ مبالغہ کے لیے ہے, کیونکہ ان کا حیض زیادہ تھا, کیونکہ نہیں پہچانا انہوں نے مگر حیات کو, جو یہ جانا مگر جو جلدی والی زندگی ہے, یعنی یہی دنیا والی زندگی اسی کو, اور پھر مزید زیادتی ہے سب رش میں کھٹکھٹانا ہو گیا نا کسی کو ڈنڈے کے ساتھ لبے کرنا, تقریر کے طور پر کیونکہ جب زیادہ ہو گیا ہیلتھ ان کا, حالانکہ یہ اعتراض کرنے والے ہیں مزاج کا زیادہ ہوا ہیلتھ ان کا کس پر, منکرین کے حص پر اللہ ظالف ان کے حص کی زیادتی میں ضلالت کی کس پر, وہ جاننے والے ہیں کہ ہم آگ کی طرف جاننے والے ہیں. انہیں اپنے دوست کے ہونے کا یقین ہے, اسی لیے پھر وہ اسی زندگی کے لمبا ہونے کی خواہش رکھتے ہیں. کل عارف کا لفظ معذوف کر دیا گیا ہے. عارف کا الذین اشرکوا, یہ تھا پہلا عارف, وہ اضافت کے طور پر مستعمل ہو گیا, یہ عارف بن کے ساتھ ہو گیا, لیکن پھر اسے عرض کر دیا گیا کیوں واسطے ضلالت کرنے پہلے عارف کے اوپر اس کے تیسری ترکیب یہ کہ ہو جائے خبر مبتدا کی من الذین اشرکوا, یہ خبر ہے اور مبتدا معذوف ہے, اور اس کی صفت کیا ہو گئی, یہ بس دعا دو ہم لو یا امبر و الفا سناتن, تو ہم احرف من الذین اشرکوا یہ ہو گیا. یہ بس دعا دو ہم لو یا امبر و الفا سنا, ان کا ہر ایک جائے اس بات کی آرزو رکھتا ہے کہ کاش کہ اسے ہزار سال عمر جائے دی جاتی, وما ہوا بمزاحدہ ہی من العذاب ایامبر, اتنی زیادہ عمر دیا جانا اس کو اللہ کے عذاب سے دور نہیں کر سکتا ہے. واللہ بصیر بما یعملون, اللہ جاننے والا ہے اس کو جو کچھ وہ کرتے ہیں, پھر جب اس کے علم میں ان کیا کرتے اس وغیرہ, پھر اسی کے مطابق ان کو جزا بھی عطا فرمائے گا. یو دعا دو ہم تو الذین اشرکوا جو ہے وہ ہو گیا مشرکین کے بارے میں, اور یو دعا دو ہم یہ ہے یہودیوں کے بارے میں. پھر من الذین اشرکوا خبر بنے, مبتدا معذوف بنے, اس کی صفت یہ دعا دم بنے, یہ کیسے مصور ہو سکتا ہے؟ ورنہ یہودیوں کی صفت پھر مشرکین کے ساتھ متعلق ہو جائے گی. اس کا جواب دیتے ہیں کہ اشرکوا سے مراد بھی یہودی ہیں, وہ لیے جائیں یہ مشرک ہیں, وہ تو مسلمان ہیں, مشرک کیسے ہو گئے؟ سواب اس کا کیا دیا وہ زہر نبی اللہ کے قائل ہیں, پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بیٹے ثابت کر رہے ہیں تو بیٹا باپ کے ساتھ بھائیت میں بھی شریک ہوتا ہے, اور کمالات میں ہیں تو ان میں بھی استعداد صلاحیت کے لحاظ سے بھی شریک ہوتا ہے, تو اس طرح پر یہ لوگ مشرک بن گئے. خالص و خلاصہ عیسائی لوگ جو ہیں وہ تین خدا مان رہے ہیں, مریم مسیح اور اللہ کی ذات, اس طرح پر وہ بھی مشرک بن گئے, یہ لوگ جو ہیں یہ بھی مشرک بن گئے. اسی طرح اتخذوا احبارہم و رہبانہم ارباب من دون اللہ, اپنے علماء کو اور جو راہب ہیں تو ان کو اللہ کے علاوہ رب مان لیا, اس لحاظ سے بھی شرک میں ثابت ہو گیا. تو قرآن ان میں شرک ثابت کر رہا ہے, تو شیخ الاسلام جو ہے وہ ان کو مسلمان بھائی بنا رہا ہے, عجیب صورت حال ہے. اگر من الذین اشرکوا سے مراد یہ ہو جائے تو پھر ان سے تعلق ہو گیا, نہیں تو پھر لتاجدنہم احرس الناس اس کے ساتھ تعلق ہو جائے گا کہ یہ سب لوگوں سے اور بالخصوص مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہے. تو اس حرص کا بیان یہ ہو گیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہزار سال کم از کم عمر دے ہماری ہونی چاہیے, وہ خبر مبتدا معذوف کی اور صفت اس کی ہے, وہ دعا جو بن جائے اوپر سنا کے ارادہ کیا جائے ساتھ اللہ کے اشرکوں کے یہودیوں کا, وہ مشرک کیسے ہو پائے کتاب جو ہے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے عزیر ابن اللہ ترکیب بیان کر رہے ہیں من الذین اشرکوا, کیا ہوگا من ہم ناسن یہ دعا دو ہم, یہ ناسن مبتدا ہو گیا, یہ دعا دو صفت ہو گئی ان کی, من الذین اشرکوا ناسن یہ دعا دو ہم یہ ہو گئے, اشرکوا سے مراد یہودی ہو گئے اور ناسن منسوخ ہو گیا, یہ دعا دم صفت ہو گیا اور یہ مبتدا مؤخر بن گیا, من الذین اشرکوا یہ خبر قدم بن گئی. چلو پہلی دو سوچتے ہوں گے مانوی طور پر انداز پہ معذوف ہو جائے من الذین اشرکوا یا معذوف ہو جائے احرق ان دو صورتوں میں کیا ہوگا بیان انہیں زیادہ دیر سے اب یہ جملہ نقصان تھا ہو جائے گا اور یہ زیادہ حریص ہونے کا بیان ہو جائے گا کہ کیا حرص ہے ان میں بتلایا کہ وہ یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ان کو ہزار سال عمر جیسے وہ دی جائے پھر آرزو کرتے وقت وہ کیا کہتے تھے وہ عمر و الفسانہ تن یا یو عمر و الفسانہ تن ایک بندہ اردو جو کرتا ہے تو متکلم کرتی گا بولتا ہے نا لیتنی مالن فون پہ کہوں لیتنی جس کو قبل حاضہ متکلم کرتی گا استعمال ہونا چاہیے تھا نا غیر کرتی گا استعمال کیوں کیا گیا ہے اس کا جواب دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ نے اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا اور پھر آپ کو پابندی سی کا کیا کہ جو میں لفظ کہہ رہا ہوں وہی لفظ تم نے بھی ادا کرنے ہیں اس لیے پھر لو یا مرض ہے یہ کہہ دیا گیا ان کا اپنا قول نہیں ذکر کیا جا رہا ہے بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں جو بتلایا اسی کی حکایت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور اشکال یہ ہے کہ لو جو ہے وہ شرط کے لیے ہوتا ہے لو یا مر الفا سانا چن تو پھر اس کی جزا وغیرہ آگے ہے کوئی نہ تو لو کا استعمال پھر کیوں کرتے ہی ہوگا لو کا نسیم عالیہ تو اللہ رتا اس طرح کوئی پھر جزا بھی آنی چاہیے تھی نا اس کا جواب دیتے ہیں کہ لو لہتا کے معنی میں ہے اس لیے نہ شرط ہے نہ ہی پھر اس کی جزا کی ضرورت ہے ماہ مزاحذے ہے کہ مزاحذہ کمانا کیا ہوتا ہے دور کرنا اس کو اتنی عمر دیا جانا اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا کیونکہ پھر بھی مرنا تو ہے ہی نا اللہ رب العزت پھر اس کو اس وقت عذاب دے دے گا ماہ ہوا کی دنیا کدھر لوٹ رہی ہے جو عمر سے جو مصدر تعمیر سمجھ آ رہی ہے آگے پھر ایو عمر آ گیا تو تکرار بن گیا وما تعمیرہو بمزاحذہ ہی من العذاب تعمیرہو یہ بن گئی نا تو تکرار بن جائے گا صورت میں تو یہ تکرار تو مناسب نہیں نا ایک ہی جملے کے اندر اس طرح کا تکرار جائے تو وہ پایا جائے اس کا جواب دیتے ہیں اول تو یہ ہوا کی ضمیر جو ہے تو یہ تعمیر کی طرف راجے ہی نہیں ہے بلکہ احدہ ہم جو ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے وما احدہ ہم بے مزاحدے ہی من العذاب یا عمر ان میں سے کسی کو عمر لمبی دیا جانا عذاب سے بچانے والا نہیں ہے لہذا صورت میں تکرار جو ہے تو لازم نہیں آئے گا اور مزاحدے ہی یہ اعتماد مبتدا پہ کر رہا ہے اور ایو عمر میں عمل کر رہا ہے اور وہ فائل اس کا بن رہا ہے تو مزاحذہ ہی کا فائل کیا ہوگا معمر ہونا تعمیر یہ فائل بن جائے گا تو کسی ایک کو ان میں سے اس کا عمر دیا جانا یا ذات سے دور کرنے والا نہیں ہے ایک یہ ہوگی صورت دوسری کیا ہے لماذ اللہ علیہ یعمر تو لو یعمر الفسرہ میں جو زمینی طور پر مصدر سمجھ آ رہی ہے تو وہ کا مرجہ وہ بن جائے اب وہ پھر اعتراض ہو گیا کہ تکرار آ گیا اس میں ہوا بھی تعمیر ہوگی اور یعمر بھی تعمیر کے معنی میں ہو گیا ایک ہی جملے میں تکرار پایا گیا اس کا جواب دیا کہ بدل من ہو پچھلا جائے تو وہ بدل ہے اس سے اور مبہم یا ہوا ضمیر جو ہے وہ مبہم ہے اور عمر جو ہے تو وہ اس کا بدل جو ہے وہ بن رہا ہے گویا اکثر بیان جس طرح ہوتا ہے اس طرح کی یہ صورت ہو گئی ہوا زید القائم کیا مطلب قصہ یہ ہے زید قائم ہے یہ ہوا ضمیر مبہم ہو گئی پچھلا جملہ اس کا بیان جاری ہو جائے گا اللہ احد قصہ یہ ہے, شان یہ ہے کہ اللہ لکھتا ہے یہ گانا ہے. اسی طرح یہ ہوا جو ہے یعنی لوگوں میں ہوگی اور ایام بن جائے یا سارا جملہ جائے یہ اس کا بیان بن جائے گا. اگر الفسانہ تو سانہ نیا لفظ آ گیا تو اس کا اصل بیان فرماتے ہیں. اصل میں کیا تھا سانہ وسن روا مطالق ماقبل مختوم الف کے ساتھ بدل گیا, پھر الف کو الف کر دیا گیا. دلیل کیا ہے کہ جمع اشیاء کو اپنے اصل کی طرف لوٹاتی ہے اور تصویر بھی اشیاء کو اپنے اصل کی طرف لوٹاتی ہے. جب جمع سانہ بات آتی ہے تو پتہ چلا کہ یہ کیا ہے, ناقص راوی ہے, سانہ وسن اصل اس طرح پر ہے. بعض نے کہا نہیں اصل سانہ حسن ہے, پھر ہے ادب ہو گئی اور سانہ سن بن گیا. جس طرح جب حسن آتا ہے اسی طرح سن حسن یہ تھا. دلیل کیا ہے کہ سانح تو ہو اور سناحتن نخلت ہو, مطلب کیا ہے کئی سال جو ہے تو وہ کھجور پہ گزرے ہیں تو کہا جاتا ہے تو سناحتن نخلا بڑی پرانی ہو گئی وہ تیرے سال اس پہ گزر گئے, یا سانح تو میں نے اس کو سال کی مہلت جو ہے وہ دی ہے. یہ اس نے قیلہ سے تعبیر کیا ہے, یہ ذوق پر دلالت کرتی ہے. تو وجہ ذوق کیا ہے کہ دو لفظوں کا ہم معنی ہونا, اس لیے لازم نہیں آتا کہ پہلا دوسرے سے محفوظ ہو جائے. ہو سکتا ہے مستقل وضع ہو سانہ وطن کی بھی سیوانہ کے لیے اور سانہ حسن کی بھی سیوانہ کے لیے راز و فن میں پایا جائے. معنوی اشتراک سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اشتقاق بھی ایک کا دوسرے سے پایا گیا ہو. لہذا میں اللہ اس کا معنی بتلایا قریب دور کرنا, تو ماں ہوا بے مظاہرے ہے ہی اس کو دوزخ کے عذاب سے یہ عمر دیا جانا دور کرنے والا نہیں, کیونکہ بالآخر موت ہی موت ہے تو پھر عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا. اللہ بصیروں میں مایا معلوم, اللہ دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں. یہاں بھی وہ اشکال پیدا ہوگا نہ کہ فیضۃ الخبر لازم, فیضۃ الخبر کوئی بھی مستور نہیں ہو سکتا. جواب کیا ہے کہ یہاں جو لازم ہے سزا کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت سنوں اللہ ہمارا اس پر سزا دے گا. چل سات کے عمر دیا جاتا آزاد سات کی نکلت ہے ان کی محبت کی اللہ عمانا لہتا کے ہے, اور اصل میں لو عمر تھا پر جاری کیا گیا غیبت کے طریقے پر جیسا کہ اس کا کون یہ بدلو جس طرح کہتے رکھا یہ بدلو آہد ہوں کہا جائے چل جس طرح کے تیرا قول کے اللہ کو باللہ اللہ یا فعلنا اور کہنا اصلہ لو عمر, تو یہ عمر کہنا چاہیے تھا. پھر یہ عمر کیوں کہا گیا ہے تو جاری کیا گیا ہے اسے غیبت پر. چل واسطے قول یہ ودو یہ ودو غائب کر سی گیا ہے نا, پھر اسی مناسبت سے یہاں بھی غائب کا سیگا جو ہے تو وہ ذکر کر دیا گیا ہے. یو عمر یہ ہو گیا. پھر اس طرح قول تیرا حالف باللہ علیہ فعلنہ قضا, اس نے تو کیا کہا تھا لا فعلنہ قضا, لیکن حالف باللہ غائب سے تعبیر کیا ہے تو آگے بھی پھر لیا کیا فعلنہ جو ہے تو اس غائب کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا. وہ لفظ اس والے نہیں ادا کیے جا رہے ہیں, معنی اس والا ادا کیا جا رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے جو حکایت فرمائی اور اس نے اسی انہیں لفظوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زبان اقدس سے ادا فرما دیا. وما هو بذلك اور نہیں ہے اس کو مقبول کرنے والی عذاب کہ وہ عمر دیا جائے. ضمیر یعنی پہلی جو ہے ہوا کی یہ اشکال ہوا نا کہ وہ بھی تعمیر کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ عمر بھی پھر تکرار آ گیا, تو اس کا پہلا جواب کہ ضمیر عہدوں کی طرف لوٹتی ہے اور یہ عمر فائل ہے مزاح دہی کا زمانہ کیا بن گیا. نہیں ان میں سے کسی ایک کو دور کرنے والی آگ کے عذاب سے کیا تعمیر اس کی عمر زیادہ دیا جانا اس کا. اور لماد اللہ علیہ یہ عمر یہ عمر سے جو مسلمان سمجھ آ رہا ہے ہوا کی ضمیر ادھر لوٹ رہی ہے اور مرجع مطابقت نہیں بلکہ تضمن مذکور ہے. چل اب پھر عمر جو ہے یہ اس سے بدل بن گیا یا ہوا, اس ضمیر کا مرجع ہے کوئی نہ بلکہ یہ ضمیر مبہم ہے, اور اس کا بیان بعد میں آ گیا ہے. اللہ احد ہوا, شان یہ ہے, قصہ یہ ہے کہ اللہ یہ گانا ہے, یکتا ہے. سل یا ہوا ضمیر مبہم ہے, اور امام مالک کی ذات کر رہا ہے, اور ثنا بن اپلو اصل میں ثنا بتون تھا, راسک اور ان کے ثناوات, اور یہ دلیل ثنوات کیسے بن گیا, کیونکہ جمع شیعہ کو اپنے اصل کی طرف لوٹا دیا, جیسے کہ تفصیل اس کا آ گیا کہ اصل ثناتن ہے جس میں جب ہاتن, کیونکہ کہا جاتا ہے ثانہ کو میں نے اسے سال کے لیے مہلت دی, یا تو سنہا سے نقلا سجور پہ کئی سال گزر گئے ہیں, لہذا تبھی دور کرنا ہٹانا. اللہ اسی روایا مطلب یہاں جزا ثابت کرنا ہے, کیونکہ بصیر کا انہیں بھی علم ہے اور ان کو یہ بھی علم ہے کہ اللہ بھی اپنا بصیر ہونا جانتا ہے. پھر اصل لازم خبر ثابت کرنا مقصود ہو گیا کہ جب میں جانتا ہوں تمہارے کرتوتوں کو سزا والا, تو میں سزا بھی اس پر دوں گا. کل من کان عدو لجبریل فانہ نزل علی قلبک باذن اللہ, فرما دیجئے کہ اگر کوئی دشمن ہے جبریل امین علیہ السلام کا, تو پھر اس کی یہ دشمنی جائز نہیں ہے, کیونکہ جبریل امین نے قرآن کو جو نازل کیا ہے وہ اللہ کی اذن سے نازل کیا ہے آپ کے دل پر. تو پھر جبریل پر ناراض ہونا یہ اللہ رب العزت پر ناراض ہونے کے مترادف ہوگا. جب اللہ رب العزت پر ناراضگی وہ نہیں کر سکتے ہیں, تو پھر جبریل امین پر ناراضگی ظاہر کرنے کا تو کیا بنتا ہے, کیونکہ وہ تو اللہ رب العزت کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اب اسرائیل سے کوئی دشمنی شروع کر دے کہ یہ مارتا ہے لوگوں کو, ہمارے بچے مارے, آبا و اجداد مارے, لہٰذا یہ ہمارا دشمن ہے, یہ غلط ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے, پھر اس کی دشمنی اللہ رب العزت کی دشمنی جائیے بن جائے گی. اس کا شان نزول بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن سوریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر کون سا فرشتہ نازل ہوتا ہے جو وہی لاتا ہے, تو آپ نے فرمایا جبریل امین. اس نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے, اس لیے ہم اس کی لائی ہوئی باتیں جو ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو تیری دفعہ اس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی, اور سب سے بڑی دشمنی کب کی, جب بیت المقدس جو ہے وہاں پر ہمارے نبی پر یہ نازل ہوا کہ اس نے سب سے یہ بیت المقدس کو تباہ کرے گا, ہم نے بندہ بھیجا تو اسے قتل کرے, تو وہ مل گیا بابل کے مقام پر, مسکین غلام کی صورت میں تھا, پکڑ لیا, قتل کرنے لگا. جبریل نے پھر چھڑا لیا اسے اور کہا کہ تمہارے رب نے اگر اس کو یہ امر سونپا ہے پھر تم اسے قتل کر نہیں سکتے, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معمول نہیں ہے تو پھر تمہارے قتل کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے قتل اگر یہ کرے گا خراب تو اللہ کے امر سے ہی کرے گا, اللہ توفیق نہ دے تو کیسے کرے گا. اگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے تو تمہارا اسے قتل کرنا یہ غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ تو کارندہ بن جائے گا, اور اللہ کی مرضی کے بغیر یہ مسلط ہو نہیں سکتا ہے, اس لیے تمہارے قتل کرنے کی کوئی وجہ اس کے لیے نہیں ہو سکتی ہے. چنانچہ چھڑا دیا, تو بعد میں پھر اس نے تباہی مچا دی ان پر بھی, اور بیت المقدس جو ہے اسے بھی خراب کر دیا. اور شان رسول کی روایت بیان کرتے ہیں, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا مکتب جو ہے اس میں داخل ہوئے, اور ان سے پوچھا کہ جبریل کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا دشمن ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رازوں سے آگاہ کرتا ہے, ایک تو اس وجہ سے ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں, دوسرا یہ خطے الٹنا اور عذاب وغیرہ نازل کرنا تو یہ اس کے طرف سے ہے, تو اس لیے ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں. میکائل کے بارے میں کیا خیال ہے, وہ ہمارا دوست ہے, محبوب ہے, کیوں کہ وہ بادشاہ برساتا ہے اور سلامتی وغیرہ اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے ان کا مقام کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ایک دائیں جانب ہے اللہ تعالیٰ کے اور دوسرا جو ہے تو وہ بائیں جانب ہے, جبریل بائیں جانب, میکائل بائیں جانب, اور ان میں باہم عداوت بھی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے دائیں بائیں ہیں تو پھر تمہارا یہ دعویٰ لگ رہا ہے, پھر وہ آپس میں دشمن نہیں ہو سکتے ہیں, اور تم گدوں سے بھی زیادہ جاہل ہو اور بے خبر ہو. جو ان میں سے ایک کا دشمن ہے غلام اعلیٰ دوسرے کا دشمن ہے, بلکہ اللہ کا دشمن ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو اپنے دائیں بائیں جائز وہ جگہ دے رکھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کی بارگاہ میں واپس پہنچے, جبریل امین پہلے یہ وہی لا چکے تھے, من کہنا دو بولے جبریل امین نو نزل ہو سب جو کر محبوب فرما دیجیے کہ جو دشمن ہے جبرائیل کا, تو اجلاس انہوں نے عبداللہ بن سوریہ کے بارے میں جب اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کون نازل ہوتا ہے, اس کے اوپر تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل کی جبرائیل, تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا دشمن ہے, کئی مرتبہ اس نے ہماری دشمنی کی ہے, اور انہوں نے اس میں سب سے زیادہ سخت دشمنی اس وقت کی ہے جب کہ ہمارے نبی پر یہ اترا حکم نازل ہوا کہ بیت المقدس کو خراب کرے گا. ہم نے ایسے بندے کو جو اسے قتل کر دے تھے, بس اس نے پایا اس کو بابت مقام پر احساس میں غلام تھا اور مسکین تھا, پکڑا اس کو تاکہ قتل کرے, بس دفع کیا اس جبری نے اور کہا کہ اگر تمہارا رب حکم کیا تو تمہارے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ مدد نہیں کرے گا تمہارے اوپر, ورنہ کس وجہ سے تم اس کو قتل کرو گے. دوسرا قول یہ ہے کہ داخل ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہودیوں کے مقتل کے, تو آپ نے پوچھا ان سے جبریل کے بارے میں, تو انہوں نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے, اطلاع دے دا مسلم کو ہمارے جانوں پر, اور وہ حسب والا ہے اور عذاب والا ہے. میں کے بارے میں زمین میں تنسانا لوگوں کو اور عذاب نازل کرنا یہ اس کی طرف سے ہے, اور میں کہا یہ شادیاں لانے والا اور سلامتی لانے والا ہے. سر اللہ سے ان کا مرتبہ مقام کیا ہے, ان کا دلیل دائیں جانے میں کہیں بائیں جانے اور ان کے درمیان عداوت بھی ہے. اگر دونوں اسی طرح جیسے تم کہہ رہے ہو صاحب یقین اور دشمن نہیں ہے, اگر تم کی نسبت زیادہ جاہل ہو جو بھی دشمن ہے انہوں نے ایک ہی بس دشمن لگا رہا تھا, پھر لوٹے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا جبری علیہ السلام کو تو شکر لے جا چکے تھے آپ کے ساتھ, وہی کہ پہلے وہی لا کے پہنچاتی تھی سرکار کی بارگاہ میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وعدہ سنایا, لقد وافا کا ربو کا یا عمر, اے عمر اللہ نے تمہارے ساتھ واپس فرمائی, جو کچھ تو نے وہاں یہودیوں کو کہا تو وہی بات اللہ رب العزت نے فرمائی ہے. کئی معاملات ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید بھی اسی طرح پر کی گئی اور واپس فرمائی. جبریل نے الفاظ آئے اس کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ اس میں آٹھ لغات ہیں جن کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے, چار مشہور ہیں. پہلا ہو گیا جبرائیل, جس طرح کے سل سبیل یہ ہو گیا, پہلے فتح آ گیا, پھر سکون آ گیا, پھر فتح آ گیا, سلسا آگے بیل جبرائیل یہ ہو گیا. یہ حمزہ عیسائی کی قرارت ہو گئی. دوسری ہے رے پر فتح کی بجائے کسرہ جب ریل اور حمزہ جائے وہ بھی بازو ہو جائے تو یہ بنے کثیر کی قرارت ہو گئی, اور جبرائیل جس طرح سے جہوارج یہ ہو گیا, یہ آسم کی قرات ہو گئی, اور جبریل جین کے کسرہ کے ساتھ اور حمزے کے عزت کے ساتھ کندیل کے وزن پر جبریل یہ ہو گیا, یہ باقی حضرات کی قرات ہو گئی. یہ تو چار مشہور ہو گئی قرات ہے, اور چار جو ہے تو وہ شواز سے ہے. جبرائیل یہ عزت ہو گئی, حمزہ پر آ گیا, جبرائیل حمزہ بھی اب یہ بھی پڑھی گئی, اور جبرائیل نو علام شدت سے آگے بڑھ دیا جائے, علام کی جگہ نون جبرائیل نو شرح کر دیا. یہ بات ختم ہو گئی, تلفظ آٹھ برابر ہے اس کا. اب یہ لے جبریلا غیر منصرف پڑھا جا رہا ہے, مطلب کیوں غیر منصرف, دو سبب یا ایک جو قائم مقام دو کیا ہے وہ ہونا چاہیے نا. تو یہاں پر دو سبب کیا ہے؟ اجماع اور علم ہونا. تو یہ دو سبب ہو گئے جس وجہ سے غیر منفرد ہے. اب معنی کیا ہے؟ عبداللہ عیل اللہ کے معنی میں ہو گیا اور جبر عبد کے معنی میں ہو گیا. تو معنی اس کا عبداللہ ہے. اِنَّهُ نَزَّلَ وَلَا قَلْبِكَ بِذْنِ اللَّهِ. جبریل امین نے نازل کیا ہے اس کو آج کے دن پر اللہ تعالیٰ کے اذن سے. اِنَّهُ کی پہلی ضمیر بارز سے آتی ہے جبریل کی طرف لوٹی, اور نَزَّلَهُ یہ دوسری بارز ضمیر منصوب سے آتی ہے قرآن کی طرف لوٹی. تو نَزَّلَ فاعل کی ضمیر بھی ہے جبریل کی طرف لوٹ گئی. تو تحقیق جبریل نے نازل کیا اس قرآن کو آپ کے دل پر. اور اس خیال اس میں یہ ہوا کہ قرآن کا پہلے ذکر ہی کوئی نہیں, پھر ہو ضمیر غائب مرجع مذکور ہونا چاہیے. جب مرجع ہی کوئی نہیں تو ضمیر غائب کے ذکر کرنے کا تو کیا بنتا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں عظمت شان پر تنبیہ کرنے کے لیے. گویا کہ وہ متعین ہے اور ہر بندہ جو ہے مسلمان تو اس کے ذہن میں قرآن کا تصور موجود ہے. اس لیے پہلے ذکر کرنا وہ ضروری ہے ہی. کوئی نہ ضمیر ذکر کر دی جائے مرجع مذکور نہ بھی ہو تو ہر بندہ سمجھ جائے گا کہ قرآن کی بات کی جا رہی ہے. تو یہ دوسری جہت وہ جبرائیل ہے دین تو اسی طرح مقصور رہے گا, راز ہے تو وہ مقصور پڑی جائے گی. اور جبرائیل جہمارش کی طرح ہو گیا. چلیے اور جبرائیل حمزہ ہو رہی ہے کوئی نہ ہو تو اور جبرائیل اور لام شدت کے ساتھ ہو گیا. جبرائیل نون لام کی جگہ نون آ گیا تو وارفہ ہونے کی بنا پر اس کو غیر منصرف پڑھا جا رہا اور کہا گیا کہ مانا اس کا عبداللہ ہے. نازل کیا انہوں نے آپ کے دل پر اللہ کے دن سے. اب ضمیریں ہو انہو بھی آگی انزل ہو بھی بظاہر ایک ہی مرجع ہونا چاہیے تھا نا, اس لیے بتایا کہ پہلی جو ہے وہ جبریل امین کی طرف راجع ہے اور دوسری قرآن کی طرف. اب یہ سوال ہے کہ قرآن کا جب ذکر ہی کوئی نہیں تو پھر مرجع ضمیر غائب کا مذکور ہونا چاہیے پہلے. یہاں ذکر ہی کوئی نہیں تو پھر ضمیر ذکر کرنے کا تو کیا ہے؟ تو اس کا جواب کہ ضمیر دینا قرآن کی راہ حالے کہ وہ مذکور نہیں ہے دلالت کرتا ہے عمر اس کی عظمت شان کے گویا کے واسطے متعین ہونے اس کے اور بہت زیادہ رسول ہونے اس کے یوں متعلق کے ذکر کے ثابت ہونے کی طرف. تو پہلے مذکور ہونا عبارت میں ضروری کوئی نہیں کیونکہ ہر ذہن میں اس عمر اس کا جو ہے وہ موجود ہے. اللہ قلبے کا کہا ہے علیہ کا کیوں نہیں کہا ہے؟ دل پہ نازل ہوا آپ کی ذات پہ نازل کوئی نہیں ہوا. پھر علیہ کا کہنا چاہیے تھا لا قلبے کا جائیے کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ وہی کو اول اول قبول کرنے والا اور فہم حفظ کا محل جائے تو وہ دل ہے. اس لیے علا قلبے کا یہ کہا ہے علیہ کا نہیں کہا ہے. اور اشکال نزلہ علا قلبی اس طرح کہنا چاہیے تھا نا اللہ قلبے کا یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کلام ذیل کیا جا رہا ہے. کل من کان عدو جبریل نبی پاک کو پابند کیا جا رہا ہے کہ تم کہو من کان عدو جبریل فإنہ نزلہ علی قلبی انہوں نے اللہ کے امر سے میرے دل پہ نازل کیا ہے. پھر بجائے اس کلے والی ضمیر کے خطاب والی ضمیر جو ہے تو کیوں ذکر کی جا رہی ہے؟ اس کا جواب کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ ادا فرمایا نظم وہ کیا تھی؟ لا قلب کا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی کلمات قدسیہ کو برقرار رکھا, اپنی طرف سے تبدیلی اس میں نہیں فرمائی. جو ہے حکایت کے طور پر قلب کا کہہ دیا ہے بجائے قلبی کہنے کے. اذن امر حکم کے معنی میں بھی آتا ہے اور تحصیل کے لیے بھی, تو دونوں صورتیں یہاں پر ہیں. باری تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ لے جاؤ میرے معبود کو پہنچاؤ, یہ باری تعالیٰ نے ان کو توفیق دی تو وہ لے کر کے نازل ہو گئے. چلو تیرے دل کے اوپر, کیونکہ وہی ہے قبول کرنے والا پہلا واحق اور قائم و خلافت سمان ہے. اور حق الا قلبی کہنے کا لیکن لایا گیا ہے اس کو اوپر حکایت کلام اللہ کے گویا کے ما تکلم تو بہی, جو کلام میں نے کیا ہے تم بھی وہی لوگوں کو آگے سنا دو. اذن اللہ یا اللہ تعالیٰ کا ہمر تو یہ اذن بالقول ہو جائے گا صورت میں, یا تحصیل اذن بالفعل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس عمل کی اور یہ حال ہے کس سے؟ نزلہ کے فائل سے نازل کیا ہے جبریل نے. تو حال ہے کہ وہ متلبس ہیں کس کے ساتھ؟ اللہ کے اذن کے ساتھ. مصدق لما بین یدہ پہلی کتابیں جو ہیں تو ان کی تصدیق کرنے والا ہے یہ منزل, اور ہدایت ہے اور بشرا ہے اہل ایمان کے لیے. یہ تینوں احوال ہو گئے کس سے؟ نزل ہوا علی جمیل مقول جائے خود سے. آگے من کان عدو لجبریل, تو وہ شرط تھی اور اس شرط کی جزا جائے تو وہ کدھر گئی؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ظاہر جواب شرط فإنه نزل, یہ جواب اس شرط کا بن رہا ہے. تو جبریل امین کا کوئی دشمن ہو تو پھر دشمن ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے, کیونکہ اس نے جو نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے نازل کیا ہے, تو اصل جزا جو ہے وہ معذور ہو گئی. اور یہ جو سبب جزا کا ہے یہ اس میں قائم مقام ہو گیا. اصل کیا ہوا کہ جو جبریل کے ساتھ عداوت کر رہا ہے, فقط خالا عرب قتل انصاف, اس نے انصاف کی رسی اپنے گلے سے اتار دی ہے. کیوں؟ فإنه نزل اللہ قلب کا بإذن اللہ, جو سبب جزا کا تھا اس کو جزا کے قائم مقام کر دیا گیا ہے. یہ کوئی حقیقتا جزا نہیں بلکہ قائم مقام جزا کے ہے, اور حقیقتا جزا معذوف ہوگی. فقط خالا عرب قتل انصاف یہ ہو گیا, ایک جواب یہ آ گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں جزا معذور سے وہ کیا ہے؟ من کان عدو لجبریل فقط کفر بما معه من الکتاب, تو یہودیوں میں سے جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ اپنی کتاب کا منکر ہے, کیونکہ ان کی کتاب یہ بات بتلا رہی ہے کہ جبریل امین وہی نبی پاک پر جو لے کے آئے ہیں, یہ اللہ رب العزت کے امر سے لے کے آئے ہیں. اس طرح پر اپنی کتاب جو ہے اس کے ساتھ ارتکاب انہوں نے کیا ہے. پھر آپ کی کتاب مصدق ہے پہلی کتب کے لیے, تو مصدق کو جھٹلانا یہ مصدق کو جھٹلانے کے مترادف ہو گیا. اس طرح پر ان کا اپنی کتابوں کے تکلیف کر دینا جائے تو وہ بھی اس صورت میں لازم آ جائے گا. بہرحال اس صورت میں پہلی توجیہ ہو یا دوسری, جزا اصل جو تھی وہ معذوف ہو گئی, اور یہ جو سبب تھا جزا کا یہ اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے. اور تو جی یہ فرماتے ہیں کہ اصل جزا جو ہے یہ معذوف ہے, فلیم تغیزن یا فہو ادب اللی وانا ادب ہو, تو یہ جزا جو ہے وہ معذوف کر دی گئی ہے. اور اگلا ارشاد باری تعالیٰ کا جو ہے تو اس پر دلالت کر رہا ہے, من کان عدو للہ و ملائکتی و جبریل و میکائیل ان اللہ عدو للکافرین, تو اس پہ پتہ چلا کہ جبریل کی عداوت یہ اللہ رب العزت کی عداوت ہے. پھر جزا معذوف ہوگی, اور من کان عدو للہ و ملائکتی و رسل و جبریل و میکائیل, تو اس پر تال ہو گیا. چل اور وہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو اس سے پہلے ہے اور مدید ہے, اور اور خوشخبری ہے عذرا حالے کے تصدیق کرنے والی ہے، عذرا حالے کی ہدایت ہے، عذرا حالے کی مشارت ہے، آلے تمام کے لیے یہ حال ہے مقول نزل ہوا للمیر جائے اس سے، اور ظاہر یہ ہے کہ جواب شخص کا فن نزل ہو یہ ہے، اور مانا کیا بنے گا جو عداوت رکھے یہودیوں میں سے جبریل کی تو اس نے اتار دیا انصاف کی رسی کو اپنے گلے سے، یہ فقط حال عارف قتل انصاف یہ جزا تھا وہ معذوف ہوگی، اور فن نزل ہو سبب تھا اسے اس پہ کیا مقام کر دیا گیا ہے، یا جزا کیا تھی کافر اب امام من الکتاب سے کے ساتھ دشمنی رکھ رہا ہے کیونکہ وہ نبی پاک پر وہی کیوں لا رہا ہے، جو وہی جبریل لا رہا ہے وہ کیا ہے مصدق لما میرا یدہ ہے، پھر مصدق کی تقریب یہ مصدق کی تقریب ہو گئی، مصدق کے ساتھ عداوت تو یہ مصدق کے ساتھ عداوت والی صورت بن جائے گی، چل اس یا کفر کرے کیا اس نے ساتھ کس کے جو اس کے ساتھ کتاب ہے، کیوں اس کے ساتھ کفر کیا لے موازات یا ہو واسطے عداوت کرنے اس بندے کے جبریل امین کے ساتھ لے نزول یا لے کا ولوا ہے، کیوں دشمنی کر رہا ہے کہ وہ آپ پر وہی لے کے کیوں اترا ہے، اب یہ کفر اپنی کتاب کے ساتھ کیوں بن گیا، کیونکہ نازل کیا اس نے ایسی کتاب کو جو مصدق ہے کتب مقدمہ کی، جب کتب مقدمہ کی مصدق ہے پھر اس کی تکذیب یہ ان کی اپنی کتاب کی تکذیب جو ہے تو وہ بن جائے گی عہدے فل جواب، جو جواب شخص تھا وہ عزت کر دیا گیا اور قائم کیا گیا اس کی عزت کو کی کیا وجہ، تیسری تردی کیا ہے من آزا سبب فی عداوت انہو نزل ہو، یہ سبب فی عداوت ہی یہ مقتدا گویا معذوف ہو گیا، اور انہو نزل ہو یہ خبر ہو گئی مقتدا معذوف ہو گیا، یہ جزا آپ بن جائے گی، سر تین صورتیں آ گئیں، چوتھی یہ ہے کہ معذوف ہے اصل جزا جو ہے جس کا پھل یہ متوازن چاہیے کہ مر جائے فیض و غضب میں، یا من کہنا دوبل جبریل فواد لی وانا دبو میرا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں، کما کالا من کہنا دوبل جس طرح کی آیت کریمہ اس پر دلالت کر رہی ہے کہ ایک کی دشمنی یہ سب کی دشمنی بن جاتی ہے، بس